ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Po 18 program Trzeci Polskiego Radia. 20 dzień maja. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy środę i czas oczywiście na serwis. Ten serwis przedstawi Michał Przerwa. Jest 170 nowych zakażeń koronawirusem. 9 kolejnych osób nie żyje. Brytyjczycy pomogą w projektowaniu centralnego portu komunikacyjnego. Jedyne w Polsce sześcioraczki z Małopolski kończą dziś rok. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 170 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 9 osób. Dane analizuje Aneta Pawłowska-Krać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czy nadal najwięcej potwierdzonych przypadków jest na Śląsku? Tak, właśnie w tym województwie jest ponad połowa nowych przypadków zakażeń, o których po południu poinformował resort zdrowia, bo aż 93. W województwie mazowieckim stwierdzono 42 nowe zachorowania, w łódzkim 16. W kolejnych 6 województwach jest po kilka lub po jednym przypadku. Na COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. Wszystkie były w wieku od 69 do 91 lat. Większość z nich, jak informuje resort, cierpiała na choroby współistniejące. W sumie w Polsce od początku epidemii zachorowało 19 739 osób, najwięcej w województwie śląskim, bo prawie 6 tysięcy. Od początku pandemii w kraju zmarło ponad 960 zakażonych, co stanowi niecałe 5% wszystkich zachorowań. Wyzdrowiało ponad 40% zakażonych koronawirusem. O czym mówiła Aneta Pawłowska-Krać. W ramach programu modernizacji Straży Pożarnej zostanie zakupionych ponad 500 wozów strażackich, zapowiedział prezydent. Andrzej Duda mówił o tym podczas uroczystości przekazania promes i samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP województwa mazowieckiego. Nowe wozy kupione w ramach programu modernizacji będą trafiały zarówno do Państwowej Straży Pożarnej, jak i strażaków ochotników. W ramach tego wielkiego programu w ogóle modernizacji Polskiej Straży Pożarnej będzie zakupionych w sumie ponad 500 nowych wozów strażackich. Część z nich dla Państwowej Straży Pożarnej, ale w momencie, w którym nowe wozy będą trafiały do Państwowej Straży Pożarnej, te wciąż w doskonałym stanie się znajdujące, przez kilka często lat używane wozy, wcale nie zużyte, będą przekazywane sukcesywnie ochotniczym strażom pożarnym, będą zasilały te najbliżej człowieka służące formacje strażackie. Podczas uroczystości w Płońsku prezydent przekazał 30 promes na zakup wozów strażackich. Dodatkowo miejscowi strażacy otrzymali 5 wozów. Specjaliści z Wielkiej Brytanii pomogą w projektowaniu centralnego portu komunikacyjnego. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Brytyjczycy wezmą udział w planowaniu infrastruktury kolejowej i lotniskowej, a także powietrznej. Będą też doradzać w sprawie tworzenia Airport City. Brytyjskie firmy podzielą się swoją wiedzą, mówi ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Nott. Brytyjskie firmy mają wielkie doświadczenie i wiedzę ekspercką. Znane na całym świecie przedsiębiorstwa chcą dzielić się tą wiedzą. Są to innowacyjne firmy, które tworzą innowacyjne projekty w wielu krajach. Pierwszy samolot ma wystartować z portu lotniczego Solidarność w Baranowie między Łodzią a Warszawą pod koniec 2027 roku. Jedyne w Polsce sześcioraczki z Tylmanowej w województwie małopolskim kończą dziś rok. Od rana świętują swoje urodziny i z niemałym zainteresowaniem oglądały pierwsze urodzinowe torty. Mimo że urodziły się za wcześnie, bo w 29 tygodniu ciąży, nie mają większych problemów zdrowotnych, a lekarze nie mają zastrzeżeń co do tempa ich rozwoju. O postępach mówi mama sześcioraczków Klaudia Marzec. Już pojawiają się pierwsze słowa, mama, tata, baba. Jeszcze nie chodzą, piątka dzieciaków siedzi, czwórka się przemieszcza, jedna dziewczynka jeszcze tak troszeczkę musi dogonić rodzeństwo, ale też swoje małe postępy w swoim tempie robi, więc to nas cieszy. Cieszy nas, że ten rok spędziliśmy razem w domu i miejmy nadzieję, że na przyszłe lata też to będzie wyglądało podobnie. Dzieci potrzebują wspierającej ich rozwój rehabilitacji. Jako wcześniaki z punktu widzenia medycznego są traktowane jako dzieci 10-miesięczne. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci.

Dietro gli steccati degli ogoni suon sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Dzień dobry pani Ewelino, halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo, chcę potwierdzić pańskie słowa, niestety, że koronawirus nie robi już wrażenia. Z tego miejsca chciałabym tym bardziej pogratulować mojej mamie, która w poniedziałek, stojąc w kolejce przed szpitalem w Białymstoku na wizytę kontrolną statu, czterokrotnie zwracała uwagę pani, która dosłownie wchodziła jej na plecy, pani kompletnie nie rozumiała. I jeszcze drugi wątek szybciutko, ponieważ słuchacze trójki wiem, że mogą wszystko. Ja chciałabym ustalić, bo wszyscy się chwalą, ile lat słuchają. Ja nie wiem. Wiem, że byłam dzieckiem i pamiętam, że to było na biwaku, gdzieś w okolicach Orzesza. Ja zamknęłam się do samochodu, dorośli balowali, tam chodzili na raki, ja siedziałam w samochodzie, słuchałam z pierwszych bojów, to był początek. Ale punkt, taki charakterystyczny element tego biwaku, może ktoś mi pomoże. Tam jednym z biwakowiczów był człowiek, który miał kurę ze sobą i ona była przywiązana na sznurku do zderzaka. I ta kura w jakimś takim plastikowym talerzyku miała moczony chleb i piła wodę. Może ktoś to zapamięta, może ktoś pomoże mi ustalić, od kiedy słucham trójki. Ja rozumiem, że biwakowicz czekał pewnie na jajko. Pani Barbara jeszcze, pani Barbaro, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry pani. Dobry to mnie jest. Pani Kubo, ja chciałam powiedzieć, jestem stałą słuchaczką trójki, jestem wściekła, jest mi smutno. Chciałam podziękować wszystkim, którzy byli dotąd, którzy odeszli. Jest mi bardzo, bardzo smutno. I jednocześnie chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że pan zostanie, bo słucham pana od zawsze, odkąd pan jest. Uważam pana za fantastycznego redaktora, obiektywnego, który no z niejednym głosem słuchaczy musiał się zmierzyć, za nawet przeciw. Jestem pełna podziwu, cieszę się, że pan jeszcze jest i choćby dla pana będę jeszcze trójki podsłuchiwać. Brzydko to brzmi, ale tak to będzie. Pozdrawiam panią, pani Barbaro, bardzo pani dziękuję. Dwanaście minut po godzinie 18. Grupa Deep Purple.

to będzie prowadziło do tego, że te części branż, które szybciej będą mrożone, będą miały możliwość wejścia szybszą na drogę po normalną. Ale obawiam się niestety, że u części może nigdy już nie powróci do fazy rozwoju, z uwagi na to, że będą na ostatniej fazie odmrażania. Odmrażanie powinno być naprawdę bardzo przemyślane, logiczne, powiązane i przede wszystkim patrzeć na to, co się także dzieje w innych krajach. To trzeba pamiętać, że nasza gospodarka jest w układzie globalnych łańcuchów kooperacyjnych i odmrażanie u nas musi być skorelowane, tak, powiązane z odmrażaniem w krajach, którymi kooperujemy, czyli Czechy, Słowacja, Niemcy, szczególnie w branży automotive. Oprócz pomocy państwa wydaje się, że dość dużą rolę do spełnienia mają banki. Tymczasem w sytuacji niskich stóp procentowych i szeregu działań banku centralnego poprawiających płynność na rynku finansowym, banki zapowiadają zaostrzanie polityki kredytowej, szczególnie dla firm. Dlaczego? Wynika to z podwyższonego ryzyka kredytowania, a nawet w części przypadków wydaje mi się, że niepewność jest niemierzalna. Wynika to według mnie z kluczowej, najważniejszej obecnie kwestii, to znaczy w jakim układzie będzie gospodarka i poszczególne branże w tej gospodarce wracały do normalności. Będzie to układ, my to głównie nazywamy V, czyli po dużym spadku jedynie krótki okres recesji, to jest scenariusz najbardziej oczekiwany, ale w mojej opinii chyba najmniej prawdopodobny. Układ U, chociaż bardziej myślę, że będzie to znak graficzny Nike, czyli nie klasyczne U, tylko Nike, znak taki prawym ramieniem dłuższym, bardziej spłaszczony, wydłużony będzie powrót do normalności. I teraz najgorszy, tak zwany układ L, w którym przez kilka lat będziemy w recesji. Na szczęście ten scenariusz w mojej opinii jest najmniej prawdopodobny. Ale musimy pamiętać też, że banki udzielając kredytów, udzielają je z lochą, z naszych lochów. I muszą robić to przede wszystkim ostrożnie i odpowiedzialnie. Więc w takich warunkach ogromnej niepewności. Powiedzieliśmy się, że banki w tym momencie także wstrzymały się kredytowaniem do momentu, kiedy nie będzie już twardych symptomów, w jakim układzie gospodarka powraca do normalności. Czy jest szansa, że poepidemiczna recesja nie dotknie tak bardzo polskiej gospodarki i będzie ona wracała do końca roku w scenariuszu litery U, ale właśnie w kształcie Nike? Większość analitycznych centrów od Komisji Europejskiej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, ja też opinię podzielam, uważa, że nasza gospodarka rzeczywiście najmniej będzie negatywnie dotknięta, też bardzo, ale najmniej. I rzeczywiście jest taka realna szansa, że nasza gospodarka zacznie w 2021 roku, jeżeli nie będzie oczywiście powrotu pandemiczności na jesieni, no i nie będzie jeszcze dolnego czynnika, który się odmraża, jeżeli chodzi o globalne ryzyko, czyli wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To jest taka szansa, tylko mówię, nie będzie to U, czyli nie będzie to ramię wzrostowe tak dynamiczne, jak ramię spadkowe, będzie to raczej długo, czyli cały 2021-2022, płaszczony, wzrost płaszczony, kilka procent. Panie profesorze, na koniec pytanie o rynek hipoteczny. Ubiegły rok był rekordowy pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych. Czy ten rok jest w ogóle dobrym momentem na branie kredytu hipotecznego, poważnego zobowiązania? Rzeczywiście w przypadku tak długiego zobowiązania, jakim jest kredyt mieszkaniowy, zawsze, bez względu na to, czy teraz, czy za kilka lat będziemy zaciągać ten kredyt, zawsze należy podchodzić bardzo ostrożnie do tego zaciągnięcia. Warto zawsze przeanalizować zarówno swoją obecną dzisiaj sytuację finansową, ale także głównie przyszłą, bo to przecież przyszły dochody i kredyt będzie spłacany. Po drugie, trzeba bardzo uważać na wysokość marży, która jest stała w tym okresie kredytowania i zostaniemy z nią na te 20 parę lat. Przy obecnych tych ultra niskich, rekordowo stopa procentowych, wydaje nam się, że to procentowanie, te marża jest niska. Ale w długim okresie stopa może wzrosnąć, a przy wysokiej marży w momencie zaciągania kredytu ten efekt wzrostu będzie jeszcze bardziej dotkliwy. No i jeszcze musimy uwzględnić to, co się dzieje, będzie się dziać na rynku nieruchomości. Jesteśmy dzisiaj, w mojej opinii, w takim momencie przełomowym. Są zarówno argumenty za spadkami, lecz również silne są argumenty za wzrostem cen nieruchomości. A jest pan bliższy temu scenariuszowi, że ceny będą rosły, czy jednak spadały? Rosły. Może nie we wszystkich segmentach, tylko w wybranych segmentach, ale raczej będą rosły z takiego powodu, że strategia deweloperów, o której też mówią, to jest strategia zbrojenia marży. I będą chcieli utrzymywać marży na poziomie 30% także w 2020 roku. Że myślę, że będą jednak w wybranych segmentach, szczególnie w segmentach inwestycyjnych, nieruchomości premium, dobrymi lokalizacjami, one zawsze będą trzymały wartość. Mówił profesor Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję panu bardzo, dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu. Bardzo ważny projekt. A z naszym gościem rozmawiał Eryk Kazanowski. 24 minuty pozostały nam do 19. Tu Trójka. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon. Panie Sebastianie, dzień dobry, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Nie będę oryginalny, tak jestem bardzo smutno, bardzo przykro. Tak z każdym dniem, z każdą godziną coraz bardziej ściszamy tą naszą trójkę, ale żeby nie popadać ten nostalgiczny do końca, to powiem, że tak mocno wierzymy, znaczy jesteśmy pewni, że ten przykry koniec, jaki by on nie był, na pewno jest początkiem czegoś dobrego i akurat mieliśmy to szczęście dotknąć tej atmosfery, która panuje na Myśliwieckiej i mogę potwierdzić, że trójka to nie jest radio, to nie są częstotliwości, to jest to coś, co jest na Myśliwieckiej i wiem, że zabiorą to państwo, gdziekolwiek by państwo nie byli dalej, proszę pielęgnować i, no i życzę zdrowia państwu. To Ben King, tu trójka, niebawem 20 minut, do 19, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Andy Williams. You'd be like heaven to touch, I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Panie Marcinie, dzień dobry, halo. Może za chwilę 7 trójek, na początku 22. You're just too good to be true.

Całość ze sprzedaży idzie na cele statutowe fundacji. My też nie zarabiamy tutaj pieniążków. W kontakcie mamy pogorzelców i mamy też biedne rodziny na Ukrainie. Tak żebyśmy mogli po prostu to rozdzielić. Ciężko mi było oddać te swoje rzeczy. Do PCK tego to też rozwalają, to wie pani, poniewiera się. A tutaj wiadomo, że pójdzie. Droga pani, może nawet możemy skontaktować, pani może to bezpośrednio przekazać. Nie będę się trudzić. Wie pani, jak to działa mniej więcej w domach samotnych? Nic nie wiem. Droga pani, tam dziewczyny są przyjmowane do takiego domu, wstrzymywane jest te 500+, prawda, które dostają i one tam mogą być do pół roku. Próbujemy im przekazywać również garki, naczynia, bo im to też jest potrzebne. Po pół roku one muszą znaleźć sobie mieszkanie. Wtedy na start dostają to skumulowane 500, prawda? Tak, na ten start. I jak jest nadwyżka, to mogą sobie wziąć garnek, jakiś czajnik, jakiś talerz, prawda, na ten początek. No bo ciuchów to jest zawsze najwięcej, ale jakby były takie rzeczy, to też jak najbardziej. No tak, jesteśmy stworzeni, uważamy, że jesteśmy lepsi i bogatsi w to wszystko, a moda potem to weryfikuje i wiemy, co odzieżą jest. A jeszcze jak się nie niszczy, to szkoda to wyrzucić, więc droga pani, mamy te same problemy. Dopóki jest jakaś dziura do ubłynięcia. Mamy około 100 metrów, 120 chyba piwnicy. To są nasze magazyny w piwnicy. Jak są większe na przykład ilości rzeczy, to w pierwszej kolejności trafiają na dolny magazyn, ponieważ po prostu nie mamy miejsca na górze i czasami już na górze jest tak dużo rzeczy, że byśmy się zagracili, a i tak jesteśmy zagraceni, więc wtedy trafiają tutaj i stąd są dopiero po prostu wynoszone na górę do segregacji. To oczywiście cały czas wymaga segregacji. Tu jest niezły bałagan. Tam są worki naszykowane do domu samotnej matki. Ja się świetnie czuję, bardzo lubię przebywać tutaj. A poza tym myślę, że nasza działalność dużo pomaga innym ludziom i dzięki temu ja się czuję dobrze i myślę, że wiele osób uszczęśliwiamy. No na tyle, na ile możemy. Chcielibyśmy na pewno dużo bardziej. Co zobaczyłaś? Świnka. Świnka jest, tak. A Stefanka nie ma? A chcesz zobaczyć Stefanka? Wielbicielka żółwia Stefana. O, zobacz, kto przyszedł. Zobacz, Stefcio jest. Pamiętasz Stefcia? Czytał? Jest w czym grzebać i jest dużo ciekawych rzeczy, naprawdę. Coś innego. Co kupiłaś? Ona się wstydzi. Babcia Lale wybrała, Lale. Śmieje się do ciebie, Lale. Idziemy? No powiesz ładnie, do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. To był reporter Eweliny Karpacz-Oboładze, Kopalnia Przedmiotów. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Niebawem 5 minut pozostanie do 19:00. Michał Jakubik, Mariusz Krzemiński, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu bardzo serdecznie. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz,

sen z powiek. To właściwie tylko kopalnie w tym województwie spędza z powiek, bo wiem, że ta ilość nowych zakażeń tam ciągle jest na dość dużym poziomie, ale myślę, że w tym tygodniu będzie sytuacja już opanowana. W sumie testy potwierdziły w Polsce niespełna 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarły 962 osoby, a ponad 8 tysięcy wyzdrowiało. Dwaj synowie 46-letniego fizjoterapeuty z Radomia, pierwszej w Polsce ofiary koronawirusa wśród medyków, otrzymali specjalne stypendia kanadyjskiej fundacji Polish Orphans Charity. Mężczyzna był pracownikiem Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Zmarł w połowie kwietnia. Od kilkunastu lat fundacja przyznaje stypendia utalentowanym dzieciom pochodzącym z niezamożnych rodzin. Teraz sytuacja jest inna, chociaż jak tłumaczy Krzysztof Gajewski, przedstawiciel organizacji, cel pozostał ten sam. Pieniądze mają posłużyć edukacji chłopców. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wspomóc. Wzruszeni wszyscy byliśmy i wszyscy jednogłośnie członkowie kapituły bez najmniejszego cienia zastanowienia się wyrazili zgodę na wypłatę takich stypendiów. Dotąd z finansowej pomocy Polonii skorzystało ponad 500 nastolatków. Poza Radomiem wsparcie otrzymują także uczniowie z Warszawy. Wcześniej stypendia trafiały do młodych ludzi na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W województwie świętokrzyskim w ciągu kilku ostatnich dni znaleziono 17 martwych saren. Zwierzęta zmarły z powodu oprysków stosowanych w sadach. Najwięcej przypadków było na terenie powiatu sandomierskiego, a sporadyczne dotyczyły powiatu staszowskiego. Jak poinformował Łukasz Bała, wiceprezes Zarządu Głównego Straży Ochrony i Ratownictwa Zwierząt, prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu bezpośredniego kontaktu z środkiem o nazwie lindan, którego nie można stosować w naszym kraju. Środek utrzymuje się na liściach do około 2 godzin, jeżeli nie jest to słoneczny dzień. Jeżeli mają bezpośredni kontakt z tym środkiem, one zaczynają padać. Lindan jest środkiem wycofanym z obrotu w Polsce już od ponad 30 lat. Jeżeli ktokolwiek stosuje taki środek, to trudno go nazwać sadownikiem, powiedział Piotr Lipiński, dyrektor sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Każdy sadownik zdaje sobie z tego sprawę, że należy tak środki ochrony stosować, aby nie szkodziły ani środowisku, ani nikomu innemu. Z Sandomierza Grażyna Ślęzek-Wójcik, Polskie Radio Kielce. 84-letni Felicien Kabuga, były biznesmen oskarżony o finansowanie ludobójstwa w Rwandzie, stanął przed sądem w Paryżu. Kabuga sprzeciwia się przekazaniu go w ręce Trybunału w Hadze i chce być sądzony we Francji. To były rwandyjski magnat przemysłu kawowego i herbacianego, który po 25 latach ukrywania się wpadł w ręce policji. Mężczyzna został oskarżony o udział w ludobójstwie w 1994 roku jako jeden z głównych sponsorów ekstremistów z plemienia Hutu, którzy mordowali co najmniej 800 tysięcy Tutsich. Biznesmen miał finansować wolne radio i telewizję Tysiąca Wzgórz, rozgłośnie otwarcie nawołującą do mordowania Tutsich. A teraz o sporcie. Jan Kałucki. A na początek piłka nożna i Łukasz Piszczek, który przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund. Były reprezentant Polski będzie grał w żółto-czarnej koszulce do 2021 roku. Jak na razie Piszczek rozegrał w barwach Borussii 354 mecze, a ostatnio był nawet kapitanem drużyny. W oficjalnym komunikacie można przeczytać, że po 2021 roku Łukasz Piszczek zakończy karierę i skupi się na pracy w rodzinnych Goczałkowicach-Zdroju. Pozostajemy przy futbolu, Włochy, bo Serie A najprawdopodobniej wznowi swoje rozgrywki w czerwcu. Wiadomo też, kiedy rozpocznie się kolejny sezon. Włoski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że liga musi się zakończyć do 20 sierpnia, a kolejne rozgrywki mają się rozpocząć 11 dni później, czyli 1 września. Teraz siatkówka. Trener Jacek Nawrocki nie powołał na rozpoczynające się 4 czerwca zgrupowanie w Szczyrku wielu siatkarek, które regularnie występowały w reprezentacji Polski. W 18-zespołowym składzie są tylko Magdalena Stysiak, Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik i Maria Stenzel. Piłkarze ręczni PGE Lwowe Kielce wznowili treningi. W hali Legionów stawili się niemal wszyscy zawodnicy i trener Tałant Dujszebajew. Wyraźnie stęskniony za rywalizacją był bramkarz Lwowe Andreas Wolf. Trochę piłka nożna, nie za dużo piłka ręczna, ale jest lepiej niż nic. Z takiego samego założenia wychodzi Światowa Federacja Hokeja na Lodzie. Kalendarz międzynarodowych imprez ma zostać ustalony 24 czerwca. I na koniec raz jeszcze siatkówka. Reprezentant Macedonii Grigori Gorgiev został zawodnikiem Aluronu Zawiercie. Gorgiev podpisał roczny kontrakt. Kolejny sport w trójce tuż po 21. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego.

Zespół Brodacze Life Act na początek. Dziś do 23:00 nie tylko po polsku.

trójce trzy utwory, które ja właściwie mógłbym słuchać codziennie. To był Harry Styles, wcześniej grupa Keen oraz Richard Hawley. Właściwie dom ma chyba wszystkie płyty Hawley'a. Nie, nie, mam ostatnie. Darek Pieruk ma tę płytę. Ja muszę sobie kupić. A teraz może coś po polsku. Droga pani, czy czułaś w letni i gorący dzień, jak pachnie powietrze, gdy już skończy się dzień, a jesienią po parku, droga pani, chodziłaś nie raz. Czy znasz zapach liści rozrzuconych po ziemi przez wiatr? Choćbym nie wiem, jak szukał, to i tak przecież wiem. Nic nie pachnie i nie smakuje mi tak jak twoje ciało, kiedy budzisz się. Nic nie pachnie i nie smakuje mi tak jak twoje ciało nocą. Drogi panie, a zimą, gdy na dworze chwyci już mróz, czy wiesz, jak smakuje herbata z cytryną i miód? Choćbyś nie wiem, jak szukał, to i tak przecież wiem. Nic nie pachnie i nie smakuje mi tak jak twoje ciało, kiedy budzisz się. Nie pachnie i nie smakuje mi tak jak twoje ciało nocą. Wszechświat znasz odpowiedź. Jeśli wiesz, jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie czule, mów do mnie jeszcze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Noc się kiedyś skończy. Na miejscu tak, tak bardzo niecierpliwy, aż zetrzesz z moich ust najmniejsze ślady dnia. Że pokonam ból, pokonam lęk, nim będziemy sami Bogiem ciał rozgrzamy. Narysuję je i każdy mały dzień. Są ludzie, są serca, jeden żar. Są myśli Chojnacki i Piasek, a wcześniej Chłopcy z Placu Broni i Renata Przemyk wraz z zespołem Plato, właściwie zespół Plato wraz z Renatą Przemyk. Czekamy wszyscy na płytę Renata Przemyk z mężczyznami. No to wróćmy do muzyki gdzieś z dalekich krajów i nieodżałowany zespół Sangalyn. Sometimes far too long for sleep. Ależ to był wielki przebój, grupa Soundgarden i Black Hole Sun. No to może teraz trójce czas na garść rekomendacji kulturalnych. Trouble in Paradise. Teren. Kultura. To seria spotkań i paneli online towarzyszących wystawie w Pawilonie Polskim na 17. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Otwarcie weneckiego Biennale Architektury zostało przeniesione na przyszły rok, stąd też zachęta: Narodowa Galeria Sztuki, opiekun Pawilonu Polskiego, już od jutra organizuje wydarzenia wokół gotowej już, ale zamrożonej do czasu otwarcia Biennale wystawy. Opowiadajmy. Teraz okazało się, po pierwsze, że Biennale jest przełożone na następny rok, natomiast oni bardzo zachęcają, żeby ta architektura także w tym roku była obecna, żeby organizować serię, żeby się spotykać, organizować debaty, wydarzenia. Oni sami też o czymś takim myślą, o zaznaczeniu obecności architektury w Wenecji jesienią tego roku. Więc myśmy oczywiście odpowiedzieli, że u nas to się już zaczęło. Wiem, że Pawilon Koreański także organizuje takie niby otwarcie. Mówi Hanna Wróblewska, dyrektorka zachęty. Wystawy są już zrobione, wyprodukowane. Niektóre kraje nawet te wystawy przetransportowały do Wenecji. Wystawy czekają, no ale wiadomo, że nie można tego robić na siłę, że ta sytuacja jednak jest bardzo specyficzna. Z jednej strony chcemy nie ujawniać tego, jak wygląda wystawa, z drugiej strony zdobyliśmy jeszcze trochę czasu, żeby popracować nad tą, powiedzmy sobie, refleksją i recepcją. Stąd też pojawił się cały program online, który startuje już jutro i będzie obracał się wokół polskiego pawilonu oraz wielu zagadnień związanych z architekturą. Pierwszy panel, który przygotowujemy, czyli pierwsze spotkanie, które odbywa się w tym symbolicznym dniu otwarcia od polskiego pawilonu, to po prostu spotkanie z zespołem prologu, czyli spotkanie z architektami, żeby się dowiedzieć, skąd ten pomysł na ten temat, dlaczego zainteresowała ich wieś, ale także w jaki sposób pracuje się taki sposób, w jaki oni pracują. Dla nas teraz jest to bardziej do uchwycenia, bo teraz wszyscy pracują zdalnie, łączą się z różnych miast. Natomiast to jest zespół architektoniczny młodych ludzi, którzy od ponad 2-3 lat pracują wspólnie, każdy z nich pracując w innym mieście. Oni jakby działają wspólnie, wynegocjowują problematykę, kształty sprawy, to co pokażą. W tym wypadku jest to ta opowieść o wsi, więc to jest też ciekawe i mam nadzieję, że to też wypłynie podczas tego spotkania, jak wygląda praca i negocjacja pomiędzy nimi i jak to się stało, że zainteresowała ich wieś to, co do tej pory nigdy polskich architektów nie zainteresowało. I to pierwsze spotkanie już jutro, w dniu, kiedy pierwotnie miała otworzyć się wystawa Trouble in Paradise w Wenecji. A dalej? W następnym tygodniu, dzień po dniu, środa, czwartek, piątek, zawsze o godzinie 17, będziemy się spotykać na panelach zorganizowanych za każdym razem przez inne czasopismo poświęcone architekturze i urbanistyce. I pierwszą debatę, zresztą międzynarodową, organizuje czasopismo Architektura Murato. Ogólnie chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co są duże wystawy architektury. Co to znaczy architektura krytyczna, co to znaczy krytyczna recepcja architektury na wystawach architektury. To będzie panel międzynarodowy. Dzięki temu, że będzie w przestrzeni internetu, to będzie możliwe połączenie się z różnymi krajami. To pierwsze z całej serii spotkań Trouble in Paradise online, organizowanych przez warszawską zachętę, a szczegóły znajdziemy na www.zachęta.art.pl. To był Teren Kultura przygotowany przez Agnieszkę Obszańską. Jak wspominałem dziś, nie tylko po polsku będzie sporo przebojów zagranicznych, taki właśnie również w tej chwili. Troszkę żwawiej niż wcześniej. The Killers i Somebody Told Me. Tracks and I've had it with this game.